الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, şerefli Müslüman hanımefendiler, geçen dersimizin sonunda bir kağıdın üzerinde yazıyla bize sorulan bir mevzu, bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eğer Allah'tan başkasına secde etmek emredilseydi, Allah'tan başkasına secde etmek caiz olsaydı, Allah'tan başkasına secde etmeyi emredecek olsaydım, kadınlara, kocalarına secde etmelerini emrederdim tarzında, mealinde, manasında bir hadis-i şerifin izahını sormuştu bir hanım kardeşimiz. Zamanımız kalmadığı için bugüne tehir etmiştik. Bugün de inşallah, her ne kadar dersin başında aksilik oldu, mikrofon bulunamadı, geç geldiyse de 5-10 dakika ezandan sonra da namazımızın vaktini 10 dakika kadar uzatarak dersimizi tamamlayabiliriz inşallah. Evet, işin içinde secde etmek mevzusu var. Yani birdenbire bu mevzuda, bu hususta Allah'tan başkasına secde emredilseydi, Allah'tan başkasına secde etmek caiz, mümkün, müsait olsaydı, kadınlar kocalarına secde ile emrolunurlardı. Veya kadınlar günde bir veya birkaç defa kocalarına secde ederlerdi şeklinde bir mana ortaya çıktığı için birdenbire Müslüman olarak bu hadis-i şerifin böyle açık manasından bir korku veya bir ürkme, birdenbire bir korku hasıl oluyor. Nasıl olur, ne şekilde olur, niçin olur? Bu mübarek hadis-i şeriften Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin maksadı nedir? Gayesi nedir? Bununla neyi anlatmak istiyor? Acaba ne manada, ne maksatla böyle buyurdular? Ulemamız, alimlerimiz, tefsir alimlerimiz, hadis alimlerimiz bu konuyu tabii çok geniş incelemişler, araştırmışlar, yorumlamışlar ve geniş bir şekilde kitaplara yazıyla, kayıtla yerleştirmişler. Şimdi önce secde konusunda hem manası hem de ifade ettiği değişik tefsirler açısından secde konusunu arz edeyim. Demin okuduğum ayet-i kerimede, Kur'an'da, Yusuf suresinde bu konu şöyle geçiyor. İz kâle Yusufu li ebihi, Yusuf aleyhisselam babasına şöyle diyordu. Babası, malum Yusuf Aleyhisselam babası, Yakub aleyhisselamdır. O da bir peygamber. Babası bir peygamber Yusuf'un, o da peygamber oldu. Peygamber olan babasına Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ya ebeti, ey benim babacığım. İnni ra'eytü ehade aşere kevkeba ve şemse vel kamere. Dün gece rüyamda, uyku halinde, rüyamda, düşümde, rüyamda gördüm ki ehade aşere kevkeben, 11 yıldız ve şemse güneş vel kamere ay. Gördüm ki bunları ra'eytühüm li sacidin. Bu 11 yıldızın 11'i de güneş de ay da bana secde ediyorlar. Secde. 11 yıldız ve bir de güneş, bir de ay, kamer dediğimiz. Ra'eytühüm, gördüm ki onları li, bana sacidin, secde ediyorlar. Şimdi nasıl olur da 11 yıldız, sonra güneş, sonra ay insana secde eder? Buradaki secdeden maksat nedir? Acaba bizim Allah katında yere yüzüstü uzanıp da namazda secde ettiğimiz gibi secde manasına mı geliyor? Yoksa secdenin başka manası da var mı? Şimdi secde deyince bizim aklımıza 7 tane organımızın, vücudumuzun 7 noktasının yere temas etmesine biz secde diyoruz. Vücudumuzun 7 noktası. 7'den eksik olmayacak. Secde dediğimiz zaman, şeriatta secde dendiği zaman akla gelen ıstılah manası, ibadet manası içinde secde, bir insan vücudunun, kadın olsun, erkek olsun, 7 noktasının yere değdirilmesi şeklinde anlaşılıyor. Ancak secde böyle olur diyoruz. 7 noktadan maksat nedir? Secdede biliyorsunuz ellerimiz yere temas edecek, bir, iki tane elimiz var. İki. İki tane de diz kapaklarımız var. Kaç etti? 4. İki de parmak uçlarımız var. İki ayağımızın parmak uçları var. Ne etti? 6. Bir de yüzümüz var. Alnımızla burnumuz yüzümüzde yere geliyor. Alnımızla burnumuz yüz organında olduğu için tek sayılmıştır. Yüzümüzü yere koyuyoruz. Toplam kaç ediyor? 7 nokta ediyor. Yani bu 7 noktayı yere veya yerin üzerinde serili bulunan temiz örtüye, temiz halıya, temiz kilime neyse değdirmiş olmamıza secde deniyor. Bu bizim aklımıza geliyor. Ancak burada Yusuf Aleyhisselam'ın 11 yıldız gördüm, bir de güneş, bir de ay bana secde ediyorlardı sözünde, acaba demin anlattığımız insan vücudunun 7 noktasını yere koyması anlamına gelen secde anlamına mı geliyor, yoksa başka bir mana mı var? İşte bu ayrıntıyı, bu farklı izahı bilmeden deminki hadisi şerifi anlamak mümkün değil. Buradaki secdeden maksat doğrudan doğruya itaat anlamına gelen ve secde kelimesinin manasında itaat etmek anlamı var. Aynı şekilde Allahu Teala Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere neyi emretti siz söyleyin? Secde etmeyi emretti. Ve iz kulna emir verdiğimiz zaman kime? Lil melaiketi, meleklere. Meleklere emir verdiğimiz zaman diyor Rabbimiz. Üscudu li Adem'e, Adem'e secde edin. Adem'e secde edin diye emrettiğimiz zaman fesecedu, bütün melekler istisnasız secde ettiler. İlla iblis, iblis namındaki şeytan secde etmedi. Bakın burada da bir secde var. Yani bu mana çok var. Buradaki secdeden maksat nedir? Yani Adem'e secde edin demek, Adem'in, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü, Allah katındaki makamını, değerini, üstünlüğünü, yüceliğini kabul edin. Onun üstünlüğünü, onun faziletini, onun şerefini, onun hakikatini kabul edin. Allah-u Teala'nın Hazreti Adem üzerindeki hikmetlerini, nimetlerini, faziletlerini kabullenin. Secde etmek demek, bir hakikati, bir üstünlüğü, bir kuvveti, bir kudreti kabullenmek anlamına da geliyor. Kabullenmek, teslim olmak, teslim etmek, kabul etmek, boyun eğmek ve o hüküm, o hakikat, o kuvvet, o kudret karşısında pes etmek, teslim olmak anlamı da var. Yusuf Aleyhisselam bu rüyasını babasına söylediği zaman, baba 11 yıldız bana secde ediyordu dediği zaman, kale, babası Yusuf Aleyhisselam'a buyurdular ki, ya büneyye, ey benim biricik oğlum, la taksus rüyake ala ihvetike, sakın bu rüyanı, 11 yıldız gördüm bana secde ediyorlardı dediğin bu rüyanı katiyen kardeşlerine anlatma. La taksus, kıssa, kıssa demek anlatmak. Rüyake, rüyanı anlatma. Feyekidu leke keyda, sana dehşetli bir hile hazırlarlar. Sana bir hile yaparlar. Ne sebepten? İnne şeytane lil insani adüvvün mübin. Çünkü şeytan insanlar için, Müslümanlar için çok açık ve çok şiddetli bir düşmandır. Şeytan ihva verir, ihfal eder. Dolayısıyla onlar da kalkar, sana hile yaparlar buyurdular. Burada da bu rüyanın da ileride biliyorsunuz 11 yıldızdan maksat, 11 yıldız diyor, ehade aşere kevkebe, 11 yıldızdan maksat, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın kaç çocuğu vardı? 12. 12 çocuğu vardı. 12 çocuğun bir tanesi de Yusuf'tu. Ve bu 12 çocuğun içinde en çok da Yusuf'u seviyordu. En çok ona, her nedense. İnsanın çoğu zaman elinde olmuyor. Çocuklarının arasında illa birini daha fazla, daha çok, daha yoğun sevmek icap ediyor. Yani öyle oluyor. İnsan elinde değil tabii sevgi. O da peygamber olduğu halde, Allah'ın seçtiği, sevdiği bir kul olduğu halde 12 çocuğun içinde Yusuf üzerinde ısrar ediyor. Onu görmediği saat, görmediği gün huzursuz oluyor. Muazzam sevgisi var. Aşırı mübarek. Dolayısıyla 12 çocuk, 12 evlattan kasıt, işte burada 11 yıldız dediği kardeşleri, Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğundan Yusuf hariç 11 çocuğu, 11 yıldız. Bana secde ediyorlardı diyor. Var mı secde etmek? Ha, ileride Hazreti Yusuf Aleyhisselam ne oldu? Hükümdar oldu. Mısır'a hükümdar oldu. Kardeşleri gelip ona boyun eğdiler mi, eğmediler mi? Bak mana çıktı ortaya. Mana çıktı. Ta ne zaman sonra bu rüya tecelli etti? Demek ki ra'aytuhum li sacidin, onlar bana secde ediyorlardı rüyamda dediği, ileride Allah'ın Yusuf Aleyhisselam'a peygamberlik vereceğini, bununla da yetinmeyip Mısır'a devlet reisi olacağını, bütün aleme buğday dağıtacağını, buğday kıtlığına maruz kalan Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, Yusuf'un kardeşleri, onlar da biz de gidelim de Mısır hükümdarından buğday alalım diye hepsi birden gelip, karşılarında Yusuf'u hükümdar olarak görüp, eyvallah deyip teslim olup, bize de ikram et, sen amirimizsin, sen üstünümüzsün, sen hükümdarımızsın demeleri sebebiyle gördüğü rüya aynen çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı. Demek ki secdeden maksat itaat, üstünlüğünü kabul etmek, amirliğini kabul etmek ve onun fevkinde olduğunu, daha güçlü, daha kuvvetli, daha önde, daha zinde, daha takaddüm etmiş önde olduğunu kabul etmek anlamına da geliyor. İşte kesinlikle Peygamberimiz Efendimizin Allah'tan başkasına secde etmek caiz olsaydı, mümkün olsaydı, kadınları kocalarına secde etmeye davet ederdim veya emrederdim ki kadınlar kocalarına secde etsinler ifadesinden maksat, kadınların kocalarına itaat etmelerinin manası anlatılıyor. Yanlış anlamayalım. Kadınlar kocalarına itaat edecekler. Niye? Kadın ile kocası veya koca ile hanımı bir kuruluş içindedirler. Yani kadın koca bir kadınla bir erkek evlendikleri zaman, bakın ne güzel bir kelime ifade etmiş ecdadımız, nikahlandığı zaman evlenmiş oluyorlar. Evlenmek sözcüğü, evlenmek kelimesinde dikkat ederseniz ev var. Evlenmek. Evlenmek kelimesinin kökünde ne var? Hangi kelime var? Ev var. Ev var. Evin içinde bir kadın var, bir erkek var. Bir de onlardan dünyaya gelen çocuklar var. Madem ki bir ev var, evlenmenin içinde ev var, evin içinde kadın var, erkek var, çocuklar var, bir birlik var, bir aile birliği var, bir aile müessesesi var, bir kurum var. Bu birliğin başına bir reisin, bir başkanın gelmesi lazım mı değil mi? Mutlaka bir birlik, hani birden fazla insan olan yerde mutlaka birisinin amir olması lazım. Oradaki işlerin yürütülmesi, denetlenmesi, sorumlulukların paylaşılması, işlerin rahat yürümesi, emniyetle yürümesi için birden fazla insanların bir araya geldiği yerde şirket olsun, örgüt olsun, dernek olsun, vakıf olsun, aile olsun, bunların başında bir tane başkan, reis, amir bulunması aklen, dinen lazım mı değil mi? Lazım. İlla birisi amir olacak. Derneklerde de var, dernek başkanı var. Dernek başkanı, vakıf başkanı, kulüp başkanı, devlet başkanı, aile de bir kuruluş olduğuna göre, aile de bir birlik olduğuna göre, bir kulüp gibi, bir dernek gibi bir küçük kuruluş olduğuna göre, ailenin reisi mutlaka bulunması lazım mı değil mi? Bunda hiç şüphe yok, mutlaka bir reis, bir başkan olacak aile. Aile reisi diyoruz buna. Acaba ailede reis kim olmalı? Bak şimdi, nereden nereye geliyoruz? Ailede reis, ailede başkan, ailede amir kim olmalı? Bunu Cenab-ı Hak insanların tayin etmesine bırakmamış. Ya acaba kimi aile içerisinde kimi reis yapalım? Aile reisi kadın mı olsun? Aile reisi erkek mi olsun? Aile reisi çocuklardan birisi mi olsun? Veya aile reisi dışarıdan birisi mi olsun? Bakın bir sürü ihtimal var. Ailenin içerisinde kadın reis olsun diyebilirsiniz. Erkek reis olsun diyebilirsiniz. Çocuklardan birisi olsun diyebilirsiniz. Ailenin dışından birisi başkan olsun diyebilirsiniz. Bir sürü ihtimal var mı yok mu? Var. Ama bütün bunları düşünmeye, konuşmaya, söylemeye Allah müsaade etmemiş, kendisi ailede reisi tayin etmiş mi etmemiş mi? Etmiş, bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nerede söylüyor? Nisa suresinde. Ayet hangi ayet? اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Bak ayet budur. Kıyamete kadar bu ayeti kimse yerinden oynatamaz. اَرْرِجَالُ erkekler قَوَّامُونَ amirdirler عَلَى النِّسَاءِ kadınlara. Yani erkekleri bir evin reisi olarak seçen, tayin eden insanlar mı Allah mı? Allah'tır. Bunu bize bırakmamış. Bunu bize bırakmamış. Nasıl ki Allahu Teala peygamberleri bir beldeye, bir memlekete peygamber geliyor biliyorsunuz. O peygamberleri insanlar mı seçiyor Allah mı? Ne dersiniz? Allah seç. Peygamber Allah'ın seçimiyle olur. Bütün kainat bir araya gelse bir adamı peygamber yapamazlar. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Peygamberi peygamber yapan Allah'tır. Allah'ın seçmesiyle olur. Çalışmakla olmaz, rey vermekle, oy vermekle, alkışlamakla, desteklemekle bir insan peygamber olmaz. Peygamber bizzat Allah'ın seçmesiyle olan bir olaydır. Müslümanlara göre, Kur'an-ı Kerim'e göre bir ailede reisin kim olacağını insanlar mı tayin eder, Allah mı? Allah tayin eder. Ben Müslümanım dedin mi bu hükmü kabul etmek zorundasın. Ya ben Müslümanım ama ailede reis erkektir ifadesini ve ayetini kabul etmiyorum dediğin zaman Kur'an'ın ayetlerinden bir ayeti kabul etmemek suretiyle Müslümanım diyen o insan o andan itibaren ne olur? Dinden çıkar, İslam'dan çıkar, gayrimüslim olur. Hadise budur. Müslüman olmak demek Kur'an'daki emirleri, hükümleri, esasları kabullenmek demektir. Siz bir senedin altına imza atıyorsunuz. Senedin altına imza atmak demek o senedin bütün külfetlerine, içindeki paraya, yazılı meblağa ödemediğin zaman seni yargılayacak olan mahkemeye imza atıyor, kabul ediyor musun, etmiyor musun? İmza atmak bu demek zaten. Bu parayı ödeyeceğim, kabulleniyorum, taahhüt ediyorum, ödeyemediğim takdirde şu senette yazılı falan mahkemede yargılanmayı kabul ediyorum diyorsun. Ben Müslüman oldum, mümin oldum, Müslüman oldum dedin mi, bu anlattığımız meseleleri, reislik meselesini, kadınlık meselesini temelden, esasdan kabullenmiş oluyorsun. İman ettim dedin mi, imza ettim demektir o. Artık bunun tartışması olmaz. Allah'ın hükümleri, Allah'ın varlığı, ahkamı, Kur'an'ı tartışılır mı, tartışılmaz mı? Tartışılmaz. Niye? Allah'ın aklıyla, Kur'an-ı Kerim Allah'ın aklının eseridir. Bizim aklımız ile Allah'ın aklını kıyas edebilir misiniz? Mümkün değil. Küçücük bir akılla sınırlarını tespit etmek mümkün olmayan Allah'ın aklıyla tartışmamız mümkün değil. O bakımdan Allah'ın hükümleri, ayetler, emirler, yasaklar. Ya Allah niçin bunu yasaklamış? Tartış bakalım. Ya tartıştım benim aklıma göre. Ya Allah'ın bu hükmünde isabet yok, Allah hata etmiş denir mi? Mümkün değil. Benim aklımın kapasitesi, benim aklımın çapı, efendim ağırlığı Allah'ın aklıyla, Allah'ın ilmiyle kıyaslanmaz ki. Ben oturayım da Allah'la tartışayım. Onu tartışamaz. Bir üniversite profesörü yeni konuşmaya başlamış bir çocukla tartışabilir mi? Olmaz ya, tartışılmaz. İnsanla Allah da böyle diyor. Misal olarak söylüyorum. Tartışılmaz. Çünkü Allah يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهِمْ Allah geçmiş zamanların tamamını da bilir, gelecek zamanların tamamını da bilir diyor. Allah'ın bilgisi fazla. Biz mesela şimdi saat kaç? 2:30'a geliyor. 3:30'da ne olacağını bilmeyiz. Bilemeyiz. Ama Allah bilir. 3000 sene sonra ne olacağını bilir. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهِمْ Geçmiş yılları ve gelecek zamanları, saatleri, dakikaları, neler olacak, nerede olacak, hangi olaylar, hangi insanlar, hangi meseleler, hepsini biliyor. Böyle bir Allah ile bir saat sonra ne olacağını bilmeyen insan Allah'la tartışabilir mi? Mesele bu da bu. Böyle olduğu içindir ki, bakın bugün Avrupa'da vallahi şimdi artık kadınlar sokaklarda rezil oldular, açıldılar, saçıldılar, sapıldılar. Cinsel özgürlük, giyim özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, yaşama özgürlüğü, gezmek, tozmak, dans etmek, keyif etmek, zevk etmek, hep buna özgürlük dediler. Evlerinden çıktılar, iş yerlerine, bürolara, yazıhanelerde sekreter kadın, çalışan kadın, amir kadın, memur kadın, efendim işte tezgahtar kadın, reklamcı kadın, şöyle kadın, ama evler, ev ortadan kalktı, aile kalktı. Avrupa'da aile yok. Kadın da fabrikada, erkek de fabrikada, akşama kadar evde kimse yok. Akşam kadın da işten geliyor eve, erkek de işten geliyor eve. O ev, ev olmaktan çıktı. Otel oldu mu olmadı mı? Otel oldu. Halbuki biz evlenmek diyoruz, ev olacak bu işin. Bir aile kurumu, mekumu ortadan kalkıyor. Allah-u Teala aile, kadını bir aile içerisinde tasavvur ediyor. Bakın Arapça nikahlanmak kelimesinin karşılığı evlenmektir. Arapça nikahlanmak, Türkçesi evlenmek. Evlenmek kelimesinin kökünde, bakın iki harfli bir kelime var. Nedir? Ev, ev, ev olacak. Fabrika demiyor, iş yeri demiyor, yazıhane demiyor, ev diyor. Kadın ile ev arasında muazzam bağlantı var. Ev demek aile demektir. Aile olunca o ailenin mutlaka reisi olacak. Aileden sorumlu. Aileye vaki olacak tecavüzleri göğüsleyecek, savaşacak ve o ailenin üzerindeki tehlikeleri karşılayacak bir reis, bir başkan lazım mı değil mi? Mutlaka lazım. İşte bu başkanı, bu reisi, aile reisini, aile reisini insanların seçimine, insanların tayinine bırakmadan Allah-u Teala otomatik olarak erkeği ailenin nesi yapmıştı söyleyin? Reisi yapmıştı. Bunu parlamentolar ne derse desin, efendim konseyler, profesörler, sosyologlar falanlar ne de Allah bu hükmü koymuş. Er-ricalü kavvamune alennisa. Üç kelime. Erkekler ailede reisdirler. Ailenin amiri, ailenin reisi erkeklerdir diyen Allah'ın kelamıdır. Ben böyle şeyi kabul etmiyorum diyen vallahi İslam'dan otomatik çıkar. Başka izah yok. Ha, şimdi bunu bulduk, buraya getirdik, hükmü anlattık. Reis ailede reis olunca reisin dışında olanlar o reise ne yapmakla mükelleftirler? Siz söyleyin. İtaat etmekle ya. İtaat edilmediği zaman o ailede, o birlikte anarşi çıkar. Sözü dinlenmiyor, emri dinlenmiyor, hükmü dinlenmiyor, kimin ne yaptığı bilinmiyor, kimin ne dediği bilinmiyor, kim kimin üzerinde söylemiş yap. Bu zaman o ailedeki birlik bozulur mu bozulmaz mı? Birliğin bozulmaması, birliğin çözülmemesi, kadınla erkekten kurulu çocuklarla döşeli olan ailede huzurun, birliğin, beraberliğin, insanlığın, idarenin devamı o ailenin reisine itaat ile sınırlanmış. Kadın kocasına itaat ederse, çocuklar da babasına itaat ederse, dolayısıyla o evde itaat olursa, o evde huzur, çocuklar da babasına itaat ederse, dolayısıyla o evde itaat olursa, o evde huzur, beraberlik, bütünlük, mutluluk o evde devam eder. İşte bu noktayı açıkladıktan sonra şimdi Peygamberimizin hadisini anlamamız kolaylaştı. Kolaylaştı. Allah'tan başkasına secde edilmesi emrolunsaydı, kadınları kocalarına secde etmeye davet ederdim, çağırdım demesi, kadınların kocalarına itaat hususunda çok dikkatli olmaları, itaat hususunda titiz olmaları, itaat hususunda uyanık olmaları ifade ediliyor. Yoksa önünde alnını, vücudunun yedi noktası namazdaki gibi ayağının önünde yatmak anlamına asla gelmez. Böyle anlamamak lazım. Çünkü secde kelimesinde bakın deminden beri anlattım. Çok manalar var. İtaat etmek manası var. Teslim olmak, kabul etmek, eyvallah etmek, tamam baş eğmek, boyun eğmek, dediğini yaptırmak vesaire. Dünya kadar manası var. Bu mana genişliği içinde meseleyi ele almış olacağız. Kadınların kocasına itaatlarına gelelim. Bak burada önemli. Burada da çok mühim bir kaide var. Dinimizin esaslarından birisi var. La ta'ate li mahlukin inde masiyetil halik hadisi sahihi var. Ne diyor Efendimiz? Allah'a isyan olan bir hususta mahluka itaat yoktur. Yani Allah'a isyan için, Allah'a isyan hususunda amire, reise vesaire kişilere itaat mecburiyeti kalkıyor. Diyelim ki efendim bir Müslüman ailede, Müslüman bir ailede ailedeki Müslüman hanımefendi zengin bir kadın, babadan zengin, atadan zengin olabilir. Hacca gitmek istedi. Zengin olan bir kadına dinimize göre hac nedir siz söyleyin? Farzdır. Yani hac sadece erkeklere farz değil ki, kadınlara da farz. Yeter ki zengin olsun. Zenginlik dediğinizde yani bir kadını Türkiye'den yani İstanbul'dan Mekke'ye götürecek, Mekke'de 10 gün 15 gün kalabilecek ve tekrar İstanbul'a getirecek kadar olan para. Para bak bir şey değil yani servet, şirket lazım değil. Bir kadın buradan uçakla şimdi bugün uçağa müsaade ediliyor. Belki ileride otobüslerle de. Her neyse günün şartlarına, icabına göre buradan Mekke'ye gidebiliyor. Mekke'de de hac mevsimi münasebetiyle kaç gün kalınması gerek? Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da biliyorsunuz günleri var. Orada o kadar kalabilmeye ve buradan oraya gitmeye, oradan da buraya dönmeye yetecek kadar parası olan kadınlara aynen erkekler gibi hac farzdır. Mesela diyelim ki bir kadının evlenirken kocasından, babasından, ahbabından, etrafından, akranından, arkadaşlarından hediyeler geldi, bilezik geldi, yüzük geldi, küpe geldi, altın geldi, kolye geldi, altın zincir geldi, beşi birli geldi, yedi birli geldi, topladı. Tartıyorsunuz. Aa 300 gram altın veya 500 gram altın etti. Bugün 1 gram altın 450 bin liraysa 100 gram altın ne yapar? 40 milyon küsur. 100 gram altın 40 milyon olursa 500 gram altın ne yapar? 200 milyon yapar. 200 milyon yapar. Ne yapması lazım? 200 milyonla hacca gidip gelinebilir mi? Hah, bunlara farzdır. Bu kadın zengin. O 500 gram altın kendisinde, sandığında, kasasında, çeyizinde bulunduğu müddetçe, o kadın o parayla hacca gidip gelmesi mümkün olduğu müddetçe, o kadına hac farzdır, hac etmeden ölürse cehenneme gider. İlla babadan dükkanlar, tezgahlar, tarlalar kalmasına gerek yok. Bu kadar altını olan bir kadın, bakın, kurban kesmekle mükellef mi değil mi? Mal gibi mükellef, bu bir. Zekat vermekle 100 gramda kaç gram verecek? 100 gramda 2,5 gram altın zekat verecek. Zekat %2,5 değil mi? 40'ta 1, 80'de 2, %2,5 lan. 100 gram altında 2,5 gram zekat verecek. Arkasından hacca gidecek. Demek ki yeterli miktarda altını bulunan, ziyneti bulunan kadınlar zengin erkekler gibi kurban kesmekle mükellef değil. Hem de her sene. Zekat vermekle mükellef, iki, hacca gitmekle mükellef, üç tane emirle mükelleftirler. Ha böyle mükellef olduğu zaman kocasına dese ki efendi ben hocadan öğrendim, hac bana farzmış. Amenna, ben bu sene damadımla, dayımla, amcamla, mesela oğlumla, torunumla hacca gitmek istiyorum, hac bana farzmış dediği zaman kocası o kadını hacdan engelleyebilir mi, engelleyemez mi? Engelleyemez çünkü farzdır bu. Çünkü Allah'a hacca gitmediği zaman isyan etmiş olur. Allah'a isyan olan bir konuda bir kadın kocasına itaat etmez. Tanımıyorum seni der. Ve geçer gider. Günahkar da olmaz. Allah da bu kadını mesul tutmaz. Çünkü farzdır. Ramazan orucu tutmak kadına da erkeğe de nedir? Farzdır. Ramazan gelsin. Yakında gelecek. Önümüzdeki hafta hangi kandil geliyor? Regaib kandili. Üç aylar başlıyor. Görüyorsunuz geldi. Ramazan'da bir kadın, Müslüman bir hanımefendi oruç tutmak isteyecek. Mecbur, mükellef. Allah'ın emridir. Kocası dese ki hayır, oruç tutmayacaksın. Benim ihtiyacım oluyor, benim zaruretim oluyor. Ben çağdaş bir adamım. Eve ne zaman geleceğim belli olmaz. Oruç tutmayacaksın dese, adamın bu emrine bir Müslüman kadın boyun eğer itaat eder mi etmez mi? Asla etmez. Çünkü oruç tutmak farzdır. Tutmamak isyandır. İsyan olan konuda kocaya, amire, hükümdara itaat yoktur. Demek ki itaat etmenin de şartları var mı yok mu? Bak çok şartları var. Öyle her şeye itaat etmek yok. İtaat etmenin şartları var, sınırları var, hudutları var, bir sürü işleri var. Bir kadına bir kocası dese ki örtünmeyeceksin, başörtüsü koymayacaksın, ben seni böyle daha açık olursan seviyorum, daha çok hoşuma gidiyor. Efendim, tepeden tırnağa örtünmeyeceksin, entariyle sokağa çıkacaksın, pantolon giyeceksin deyip böyle bir emir verse, bir Müslüman kadın kocasının bu emrine itaat eder mi etmez mi? Vallahi etmez. Çünkü günaha teşvik ediyor. Harama teşvik ediyor. Allah'a isyana teşvik ediyor. Demek ki la ta'ate li mahluk inde masiyetil halik hükmü burada geçer. Yani Allah'a isyan olan bir hususta bir kadın kocasına itaat etmez. Bir evlat babasına itaat etmez. Adam diyor ki oğlum diyor, gel diyor şurada birer kadeh rakı çekelim oğlunu. Baba emrediyor. Bu oğlan babayı dinler mi? Çünkü haram olan hususta ne baba dinlenir, ne koca dinlenir, ne hoca dinlenir. Gerçi hoca teşvik etmez de icabında. Bütün mesele itaat konusu. İtaatı kaldırdığınız zaman da maalesef aile çöküyor. Şimdi bir iş yeri düşünün, bir küçük çaplı bir şirket. Şirketin tabii yönetim kurulu başkanı var. Üyeler var, sonra da ortaklar var. Bir prensip koymuşsunuz, işe şu saatte gelinecek, şu saatte gidilecek. Şimdi amir, memur, işçi, usta, kalfa bu esasları dinlemez de birisi 9'da gelirse, birisi 11'de gelirse bu şirket üretim yapabilir mi, yapamaz mı? Yapamaz. O şirketin varlığından kalkar. Ne geldiği saat belli. Bir işçi tam işin başından çıkıp o işin amirini, o bölümün sesini görmeden çekse gitse, o adamın tezgahı ne oldu ne olmadı, amirin haberi olmasa zarar ziyan önlenebilir mi, önlenemez mi? Önlenemez, haber vereceksin. Efendim ben gidiyorum, bana müsaade et. Bak amir lazım, itaat lazım, disiplin lazım. Ve dolayısıyla o işin dönmesi, o birliğin, beraberliğin devamı itaata bağlıdır. aile de birliktir. Aile dediğimiz bir birlikten başka bir şey değildir. Anne var, baba var, çocuklar var, bir birliktir aile. Ailede de itaat lazımdır, ailede de disiplin lazımdır. Bir kadın kocasına danışmadan, izin istemeden evinden çıkıp gitse, nereye gittiğini söylemedi. Müsaade almamış, izin almamış, emir almamış, danışmamış, söylememiş, çekmiş gitmiş. Yolda bir trafik kazasında çarpılıp kaldırımda yıkılsa, bu evin reisi olan adam hanımının nerede olduğunu bilebilir mi bilemez mi? Veya nereye gitmiş? Ha, bundan dolayı dört mezhepte bir kadın kocasından izin almadan sokağa çıkamaz diyor kitaplarımız. Sokağa çıkamaz. Kocasından izin almadan sokağa çıkan bir kadın tekrar evine dönünceye kadar bütün gökyüzünün, yeryüzünün melekleri o kadına lanet eder diyor. Vallahi hadis. Bu disiplini niye koymuş? Mevlamız, Nebi-i Zişanımız, kadının nereye gittiğinden kocasının haberi olsun ki, başına gelecek beladan da haberi olsun, koruyabilsin, kollayabilsin, müdahale edebilsin, anında önleyebilsin. Nereden bileyim ben nereye gittim? Gelenden haber olması lazım, gidenden haber olması lazım. Yine dört mezhebe göre Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, bir kadın kocasından izinsiz evine kimseyi alamaz diyor kitaplar. Evine kimseyi alamaz. Almak istediği kimseyi de kocasından evvela izin alacak, ondan sonra o misafiri eve alacak diyor bak. Niye? Aldın yaramaz bir adamı içeri, bir fitneye uğradın, bir fesada uğradın, bu fitneyi fesadı kim önleyecek siz söyleyin. Kocası, ama haber olması lazım. Olması neyi önleyecek? Tedbir alamaz, alsa da vaktinde alamamış olur, tespit edemez, tedbir alamaz, önleyemez, engel olamaz. O halde sokağa çıkarken de kocasından izin almak kadınlara farz kılınmıştır. Sokaktan yani dışarıdan evin içerisine de misafir kabul etmeden evvel kocasından izin alması farz kılınmıştır. Farzdır. Namaz kılmak nasıl farzsa kocasından izin almadan sokağa çıkmak öyle emir mevzudur. Allah'ın hükmüdür. Bütün bugün ailelerin fitneye uğraması, fesada uğraması, dedikodular, gıybetler, pislikler, şüpheler hep bunlardan çıkıyor. Hanımın nereye gittiği belli değilse kimlerle oturuyor, kimlerle konuşuyor, sen işe gittikten sonra evine kimler geliyor, kimler yiyor, kimler içiyor bilemezsen evindeki fitneleri, fesatları nasıl önleyeceksin? Bir iş yeri, isteyen istediği saatte geliyor, istediği saatte gidiyorsa o iş olur mu? O da mal çıkar mı? Müşteriye mal verebilir misin? Onun için kadınlar kocalarına itaatla mükellef olmaları hususu Peygamberimiz secde etmek tabiriyle işi önemine binaen anlatıyor. Yoksa kocaların önünde tabi secde olmaz. Secde Allah'tan başkasına yapılmayacağı ümmet-i Muhammed'de kesinleşmiştir. Secde yoktur. Daha evvel söylemiştim, bundan dolayıdır ki cenaze namazında, bakın yani tam manasıyla bir namaz olduğu halde, cenaze namazında, bakın kıyam var, sübhaneke var, kıraat var, fakat rükû ve secde yoktur. Öyle mi değil mi? Cenaze namazında, namazından Allah rükûyu kaldırmıştır. Daha secdeyi kaldırmıştır. Secde olmaz, rükû da olmaz. Niye? Çünkü cenaze namazı öbür namazlardan farklıdır. Cenaze namazında en önümüzde kim var? İmam var. İmamın önünde ne var? Cenaze var. En önümüze tabutu koymuşuz. Arkasında namaza duracağız. Dışarıdan bakan cahiller, gafiller, ya şu Müslümanlara bakın, önlerine koydukları tabuta insana tapıyorlar demesinler diye. En ufak şüphe dahi gelmesin diye cenaze namazından secde ve rükû kaldırılmış, ayakta kılmakla yetinilmiştir. Başka bir sebebi yok. Çünkü Allah'tan başkasına eğilmek, rükû haline gelmek, secde eder hale gelmek yasaklanmıştır. ne maksatla olursa olsun, bir hocanın elini öperken dahi eğilse bir adam, ya bir hocası ya, şimdi hocamın bir elini öpeyim dedi adam. Olur ya, annemin elini öpeyim dedin, babamın elini öpeyim, hocamın elini öpeyim dedin. Eğer rükû edermiş gibi eğilirsen cehennemliksin. Eğilmek haram. وَلَا تَرْكَعُوا Rükû şeklinde eğilmeyin. Ancak nerede eğiliriz? Namazda. اِيَّاكَ نَعْبُدُ Devam edin. وَاِيَّاكَ نَسْتَعُ Ya Rabbi ancak senin önünde eğiliriz. Bak. اِيَّاكَ نَعْبُدُ Yani namaz hareketleri, secdeyi ve rükûyu senin karşında yaparız. Peygamberin karşısında eğilmek dahi haramdır. Bazı cahil Müslümanlar var, elimizi ötecekler diye rükû ediyor ya, ulan eğilme de kardeşim, beni günaha sokma. Ne benim elimi öp, ne de beni günaha sok. Eğiliyor da eğilmeyeceksin. O eğilmeyi bakın, Cenab-ı Hak huzurunda kılınan cenaze namazında kendisinden başka önde tabut var, ona eğiliyorlarmış gibi bir mana çıkabilir, şüphe uyanabilir. Hükmüne binaen namazdan bile rükûyu kaldırmış cenazeden. Sen geliyorsun bir efendinin elini öpeceğim diye, neredeyse eğilmiş rükûdan daha aşağı gidiyorsun. Bunun tarikatla alakası yok, bunun terbiyeyle alakası yok. Yok, yapmayacaksın bunu. Efendim ben çok terbiyeli adamım, tasavvuf erbabıyım, sofuyum. Sofu demek bir Allah'tan başkasının önünde eğilen demek midir ya? Ne sofusu? Şeytanın maskarası. İşte böylece konuyu mümkün mertebe etraflıca kadınları kocalarına secde etmelerini emrederdim sözünü, hadisini anlamaya çalıştık. Ulemamız böyle anlıyor. Başka da olmaz zaten. Bu ne var bu koca dediğiniz insan? Efendiler, kardeşler, hanım kardeşlerim, bakın İslam'da kadından maksat annedir. Burayı da söyleyeyim, keseyim. Biraz dersin başında mikrofon yoktu, aksilik oldu. Ben bekledim, biraz da siz bekleyeceksiniz. 5-10 dakika. Şimdi ne var? Kadından gaye annedir diyor. Bakın Peygamberimizin mübarek bir hadisi var. Söyleyeyim, keseyim. O da şudur. El cenneti tahte ektamil immahat. Manasını beraber söyleyelim. Cennet annelerin ayakları altındadır. El cenneti cennet. Tahte Arapça altında demek. Tahte. El cenneti cennet tahte altındadır. Aktam ayaklarının el immahat annelerin. Annelerin ayakları altındadır diyor. Ha. Fakat dikkat ederseniz burada cennet kadınların ayakları altındadır demiyor öyle mi? Cennet kadınların ayakları altında mıdır diyor, annelerin altında. Anne başka, kadın başka. Anne başka şey, kadın başka şey. Aman buraya çok dikkat edelim. Kadın ayrı bir olay, anne ayrı bir olaydır. Annelik mi? Başka bir hadisedir. Cennet de kadınların ayağı altındadır denmemiş. Annelerin demiş. Peki, kadının bu kadar makamının yükselmesi, cennetin de üstünde bir makam, cennetin de üstünde bir dereceye ulaşması, bu kadar yükselmesi, bu kadar yücelmesi, bu kadar derece sahibi, makam sahibi olması, neye bağlı? Anne olmasına bağlı. Anne olmak için ne lazım siz söyleyin? Bir erkeğin nikahında olması lazım. Bak koca. Yani bir kocanın nikahında olması lazım mı değil mi? Bir kadın, bir kocanın nikahında olmayan bir kadın anne olabilir mi? Olamaz. Ha, cennet gibi bir makamın ayaklarının altındadır denmesine annelik sebep olmuştur. O kadının anne olmasına kim sebep olmuştur? Hiç sesini çıkmıyor. Kocası. Hah işte Allah'tan başkasına secde emredilseydi kadının kocasına, bak kocasına secde etmesini emrederdim. Sözünün manası anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Kadının cennetten cennet dediğimiz makamın fevkinde, seviyesinde, derecelenmesine, yükselmesine, kişilik kazanmasına, kimlik kazanmasına sebep olan kimdir? Kocasıdır. Eğer böyle bir koca olmasaydı, bir erkek olmasaydı, nikah altında olmasaydı, bu dereceye, bu puana, bu makama nail olabilir miydi, olamaz mıydı? Gayri meşru yoldan çocuk doğursaydı, kadın fahişe olurdu, çocuk öyle dizine olurdu. Ve cenneti cehennem olurdu. Bak bunca makama, bunca derece-i ula, yüksek derecelere sahip olmasının sebebini Allah bir kadının, bir kocanın nikahında olmasına bağladığı için ona itaat etmesini, onun doğru olan, hak olan, İslam olan, meşru olan hususlarda ona itaat etmesini emrederdim dememiş de secde etmesini, bakın aynı mana, secde etmesini demek, itaat etmesini demektir yani. Kelime sizi yanıltmasın, kelime bizi şaşırtmasın. Kelimelerin çünkü birden çok manası var. Arapçada çok, secde kelimesi çok manası var. Bir husus da söyleyip bununla alakalı keseyim. Farz olan hususlarda kocasına itaat emredilmiştir. İtaattan uzak duran kadın asi olur, günahkar olur. Hatta Peygamberimiz demin dediğim gibi göklerin ve yerlerin diyor, göklerin ve yerlerin melekleri o kadına lanet eder demek. Yani günahkar olur, adım başı günahkar olur, evine dönene kadar. Niye izinsiz çıkmış, itaatsiz çıkmış. Bir hüküm daha var. Bazı Müslüman hanım kardeşlerim soruyor, efendim diyor, hocam diyor, benim kocamın izni olmadan ben bir tarikata girebilir miyim? Tarikat var ya hani, şimdi bazı efendiler var. Gidiyor adam, efendim ona hürmet ediyor, ilgi duyuyor, ondan nasihat dinliyor, bir de tesbih alıyor. O efendi diyor ki, ya Nakşibendiyye'dir, ya Kadiriyye'dir, ya bir başka Halvetiyye, Celvetiyye, 12 tane tarikat var. Diyor ki kadına veya erkeğe, yavrum diyor, ahlaken yükselmek için nefsine muhalefet edeceksin. Nefis uyumayı çok sever. Uyumayı. Nefis uyumayı sever mi, sevmez mi? Evet. Sever. Sen de diyor nefsin sevdiğinin aksini yapacaksın. Uyumayacaksın. Gecenin üçte birinden sonra kalkıp iki rekat teheccüd namazı kılacaksın diyor. Ondan sonra da yatmayacaksın. 5000 defa, bak 5000, dikkat edin, 5000 defa, mesela bazen 3000 olur, bazen 1000 olur, o efendiye bağlı miktarını. 5000 defa, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceksin diyor. Buna ne denir buna? Zikir, zikir. Ondan sonra diyor kalkacaksın, sabah namazını kılacaksın. Hemen hemen gecenin üçte birinden sonra yatmayacaksın diyor. Yapmayacaksın diyor. Teheccüd kılacaksın, tesbih çekeceksin, sabah namazı kılacaksın, bu kadar. Ha, bütün bunları yapmak, o kadın olsun, erkek olsun, bir efendinin bu dediklerini yapmak farz mı, vacip mi, değil mi, nedir? Farz değil. Farz kimin emridir? Ha, bak iş anlaşıldı. Efendinin emri farz olmaz. Vacip, vacip kimin emridir? O da Allah'ın. Vacip de Allah'ın emridir. Ufak bir farkı var, farzdan farkı var. Bu konulara girmeyelim. O da Allah'ın emridir. Sünnet kimin işidir? O da peygamberindir. Bu adam, bu efendi peygamber değil. Allah değil ki farz ola, vacip ola. Peygamber değil ki sünnet ola. Ne olur o zaman peki buna itaat etmek? Nafile. Nafile. Farz değil, vacip değil, sünnet bile değildir. Nafiledir. Ha, nafile de sevap kazanmak için yapılır yani. Yapmasan günahkar olmasın. Niye yapmadın demez Allah peygamber. Hah, böyle bir durumda bir kadın gitse bir tarikata bağlansa, geceleyin de kalkıp gecenin üçte birinden sonra seccadeyi serecek olsa, tesbih çekecek olsa ve o devam edecek. Bu hususu kocasından izin alması lazım mı değil mi? Vallahi dört mesafede lazım. Niye? Kocasıyla beraber bulunmak, kocasının yatağında bulunmak o kadına neydi evvelce? Farzdı. Kocanı terk etmek haramdır yatağını. Kocasıyla beraber bulunması farzdır. Bir kadın diyor kocasına itaatsiz olarak kocasından rızasız, kocasından gönlü olmadan yatağından ayrılır da başka tarafa yatarsa sabaha kadar yerin göğün melekleri o kadına lanet eder. Bu da var. Kafası var da. Ha, eğer bir kadın kalkıp gece teheccüd namazı kılacaksa, 3000-5000 tevhid tesbih çekecekse, abdest alıp devam edecekse, kocasından izin alması farzdır. Çünkü bu nafile bu. Yatağında olması farz idi, bunu yapması nafiledir. Alimlerimiz diyor ki, kocasından izin almadan, kocasının rızası olmadan yatağından kalksa, abdest alsa, teheccüd namazı kılsa, namazın üzerindeyken ölse, vallahi bu kadın cehennemlik. Farzı terk ettiği için ve isyan halinde, izinsiz bu işi yaptığı için cehennemlik. Hey gidi hey Müslümanlar, ölçüleri dikkatli takip etmek lazım. Tamam tarikada bir şey denmez ama farzlara, vaciplere, sünnetlere, müstahaplara, haramlara, mekruhlara, müşriklere, mubahlara dikkat etmen lazım. Kimin emri kimini bağlar, kimin hükmü kimi bağlar? Bunları çok iyi bilmek lazım. Peygamberimiz Efendimiz bu konuyu anlatmak isterken kadınların kocalarına, aile birliğine, aile reisine, aile bütünlüğüne, aile huzuruna kavuşulması için ailede bir reis lazım, o reis erkektir. Birliğin devamı için itaat lazım, o itaatı da kadının göstermesi lazım olduğunu anlatmak için secde kelimesini kullanmış ve mesela böylece açıklanmış oluyor. Hak Teala cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırması. Bahusuz hele bu günlerde gerek alemi İslam'ın muhtelif bölgelerinde gerekse Türkiye'mizde İslam'ın önünü kesmek için İslami derneklerin, İslami vakıfların, İslami çalışmaların önünü kesmek için terörle mücadele kanunu tasarısı hazırlığını yapıp da meclise getirmek ve meclisten getirmek isteyenlere Allah fırsat vermesin. Amin. Bu kanunu yapanlara Allah lanet etsin. Amin. İslam'ın önünü kesmek için çalışıyorlar. Terörle mücadele kanunu tepeden tırnağa okuduk, İslam'la mücadele kanunu. Vay zalim oğlu zalimler! İşin dış kılıfını terör demişler, içine bakıyorsun İslam'la mücadele. Allah fırsat vermesin. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından, rahmetini ayırmasın. Amin.